Czeka na 9 miesięcy 1939 roku. Opowiemy o narodzinach wojny. 1 dnia września o 15. Zapraszam, Michał Matus. Autopromocja. Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 września, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Nigdy więcej samotności, mówił na Westerplatte premier Donald Tusk. Za chwilę relacja naszego reportera. Polska oczekuje zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie okresu II wojny światowej, powiedział z kolei w Wieluniu prezydent Andrzej Duda. W Strefie Gazy odnaleziono ciała 6 zakładników porwanych w październiku podczas ataku Hamasu na Izrael. Na Westerplatte zakończyły się uroczystości upamiętniające rozpoczęcie II wojny światowej. Wzięli w nich udział mieszkańcy Gdańska, dowódcy wojskowi i przedstawiciele rządu na czele z premierem Donaldem Tuskiem. Uroczystości obserwował Przemysław Lis. Przemku, o czym mówili uczestnicy tej uroczystości? Przemówienia marszałka Sejmu, jak i premiera oraz wicepremiera odnosiły się nie tylko do historycznego znaczenia wybuchu II wojny światowej, ale także do współczesnych zagrożeń dla wolności i demokracji. Szef rządu podkreślił, że dziś myślimy o przyszłości naszych dzieci i wnuków oraz musimy robić wszystko, aby w przyszłości nie trzeba było stawiać pomników ofiarom. Odnosząc się do hasła widniejącego na Westerplatte "Nigdy więcej wojny", premier mówił o lekcjach, jakie stąd płyną. Lekcja Westerplatte to nie jest abstrakcja, to nie są strony podręczników, mówił premier Donald Tusk. Dzisiaj nie powiemy nigdy więcej wojny. Dzisiaj musimy powiedzieć nigdy więcej samotności. Nie może już tak więcej być w historii, że Polska będzie samotnie stawiała czoła agresji temu czy innemu sąsiadowi. Nigdy więcej samotności. Będziemy trwale budować Sojusz Północnoatlantycki i jednoczyć Europę, także na rzecz obrony. Obrony Polski, obrony naszej cywilizacji. Premier dodał, że musimy dziś, modernizując naszą armię, powiedzieć także wyraźnie nigdy więcej słabości. O budowaniu silnej armii tu na Westerplatte mówił też szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Relacjonował Przemysław Lis, dziękujemy za to. Polska oczekuje zadośćuczynienia za niemieckie zbrodnie okresu II wojny światowej, powiedział w Wieluniu prezydent Andrzej Duda. Bombowce Luftwaffe rozpoczęły atak na to miasto 1 września o 4:40. Prezydent podkreślił, że nadal wierzy, że nadal choćby w Wieluniu czy w Warszawie nie wszystko, co zniszczyli Niemcy, udało się odbudować. Wybaczenie i uznanie winy to jedno, a zadośćuczynienie za szkody to drugie. I ta sprawa cały czas jeszcze nie jest załatwiona. I nigdy nie była załatwiona. Od tych 85 lat, czy 80, licząc cały okres II wojny światowej. I wierzę w to głęboko, że będzie załatwiony. Bo nikt nigdy nie zrzekł się oczekiwania wobec tego, że jeżeli ktoś po prostu przyszedł i coś nam zniszczył, to powinien nam to oddać takie samo albo za to zapłacić. Liczę na to, że będziemy mieli w tym zakresie uczciwe wsparcie wspólnoty międzynarodowej, bo nam się ono po prostu należy, dlatego że zawsze byliśmy po właściwej stronie, dodał prezydent. W Strefie Gazy odnaleziono ciała 6 zakładników porwanych w październiku podczas ataku Hamasu na Izrael, w tym ciało Hersha Goldberga Polina, który miał także obywatelstwo USA, poinformował o tym prezydent Joe Biden. 23-letni Hersh Goldberg Polin był jednym z najbardziej znanych zakładników, ponieważ jego rodzice spotkali się ze światowymi przywódcami, m.in. z prezydentem Bidenem i papieżem Franciszkiem i nieustannie zabiegali o ich pomoc. Co najmniej 6 osób zginęło, 120 zostało rannych z powodu tajfunu Shanshan, który od czwartku siał spustoszenie na japońskiej wyspie Kyushu. Był to jeden z najpotężniejszych tajfunów, jaki nawiedził Japonię w ostatnich dekadach. Po przejściu nad Kyushu Shanshan zmienił się w burzę tropikalną, która doprowadziła do osunięć ziemi i powodzi. Jak informują japońskie władze, pomimo osłabienia siły wiatru, sytuacja jest nadal trudna. Po ponad 3-miesięcznej przerwie spowodowanej pożarem kupcy wrócili na ulicę Marywilską w Warszawie. Handel odbywa się w tymczasowym miasteczku tuż obok spalonego obiektu. Tak z ciekawości trochę przyjechaliśmy. Dziś zakupy jakieś będą? Będą. Już były. Już były takie małe, tak. Troszeczki na ryby kupy. Jest to coś innego, tak, niż to, co było. Zobaczymy, jak to się sprawdzi zimę w oporą. Jak jest ciepło, fajnie. Na pewno tu jeszcze przyjedziemy nieraz, więc się wszystko okaże. Natomiast, no, troszeczkę małe te pomieszczonka są. No już jakieś zakupy się udało zrobić. Spodnie dwie pary i skarpety. To były takie zakupy, które czekały od maja? No, można tak powiedzieć. Czyli jest pan takim wiernym klientem tego miejsca? Tak, tutaj jak gdyby wszystko w jednym miejscu. I mydło, i powidło, jak to się mówi. No i cenowo atrakcyjnie. Pożar hal targowych przy Marywilskiej wybuchł 12 maja. Jego przyczyny są ustalane. Straty oszacowano na 111 milionów złotych. Centrum ma zostać odbudowane w ciągu 1,5 roku. Do tego czasu handel będzie się odbywał w tymczasowym miasteczku. To był serwis Trójki. Więcej informacji informacji na portalu polskieradio24.pl. Najwyższa pora na sport. W naszym studiu Norbert Michalak. Iga Świątek nie zawodzi w Nowym Jorku. Nasza tenisistka gładko pokonała Rosjankę Anastazję Pawliuczenkową 6-4, 6-2 i awansowała do czwartej rundy wielkosztemowego US Open. Więcej nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Iga Świątek wygraną z Rosjanką wyrównała osiągnięcie zeszłego roku podczas US Open. Przez całe spotkanie nasza tenisistka nie miała chwili słabości. Tylko w pierwszym secie Rosjanka starała się nawiązać wyrównaną walkę. Mówiąc szczerze, musiałam być skupiona na sobie. Chciałam się tutaj czuć dobrze, być pewna w tym, co robię. Trzeba było jednak zachować ostrożność. Anastazja to dobra zawodniczka, grająca bardzo energetycznie. Podsumowała swój występ polska tenisistka. W czwartej rundzie zagra z inną Rosjanką, Ludmiłą Samsonową. Obie tenisistki rywalizowały ze sobą trzykrotnie i za każdym razem górą była Polka. Ich pojedynek odbędzie się w poniedziałek. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W deblu grały też Magda Linet i Alicja Rosolska. Linet i Amerykanka Peyton Stearns przegrały z Chinką Shuai Zhang i Francuską Kristiną Mladenowicz, a Rosolska i Amerykanka Katrina Harrison uległy Kanadyjce Gabrieli Dabrowskiej i Nowozelandce Erin Rotliff. W piłkarskiej ekstraklasie trwa siódma kolejka. Radomiak Radom sprawił niespodziankę, pokonując Krakowie po emocjonującym meczu 2-1. We wcześniejszych spotkaniach Puszcza Niepołomice zremisowała z Koroną Kielce 0-0, a Zagłębie Lubin pokonało GKS Katowice 1-0. W tym meczu bramkę w 87 minucie zdobył Hubert Adamczyk, dla którego był to debiut w barwach Zagłębia. Fajnie, że udało się przede wszystkim dostać szansę, po drugie pomóc zespołowi, żeby ten mecz wygrać, bo to na pewno było najważniejsze, żeby się przełamać, i fajnie, że te trzy punkty zostają u nas. Najważniejsza była ta konsekwencja, że tej bramki nie straciliśmy. Myślę, że później ta gra im bardziej się otwierała, jeszcze później mieliśmy sytuację na 2-0, więc fajnie, że przetrwaliśmy i że udało nam się finalnie wygrać. W tabeli prowadzi Lech Poznań, drugi jest Piast Gliwice, a trzecie miejsce zajmuje Krakowia. W Paryżu Kamil Lotowski zdobył swój drugi złoty medal Igrzysk Paralimpijskich. Polak był najlepszy w pływackim wyścigu na 50 metrów stylem grzbietowym w klasie S1. W czwartek również wygrał na dystansie dwa razy dłuższym. To piąty medal dla Polski w tej imprezie i drugi złoty. Trzy brązowe krążki wywalczyli Lech Stoltman w pchnięciu kulą oraz tenisiści stołowi w mikście Karolina Pęk i Piotr Grudzień oraz w deblu Pęk i Natalia Partyka. Padać dziś może jedynie na południu i południowym wschodzie, to i tak przelotnie. W Karpatach może zagrzmieć, gdzie indziej sporo słońca. Na termometrach około 19 stopni nad morzem, 24 w centrum kraju i na zachodzie, 28 miejscami na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, kłaniam się nisko. Dziś od godziny 6, od początku naszego spotkania, rozmawiamy o II wojnie światowej, w 85. rocznicę jej wybuchu. Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, która czaszki białe toczy,

Może właśnie, żeby mówić o cywilach. Moim gościem w studiu jest ojciec Marek Koteński, wykładowca AKW, teolog i filmoznawca. Witam pięknie. Szczęść Boże, kłaniam się. Temat wojny w filmach przewija się w orbicie księdza zainteresowań filmowych? O tak, oczywiście. Takich filmów jest ciągle dużo. Dlatego, że nie były one tylko obecne po wojnie, prawda, w tych pierwszych latach czy pierwszych dziesięcioleciach, kiedy no, trauma wojny, że tak powiem, została poddana jakiejś głębszej refleksji, prawda, że to nie była tylko trauma, nie tylko doświadczenia, cierpienia i tak dalej, ale takiej refleksji również filozoficznej, bym powiedział, czy wręcz teologicznej. A fakt, że również dzisiaj sporo jest takich filmów, oznacza, że one mają swoją aktualność, ponieważ dramat wojny, bo tak trzeba go nazwać, żeby nie powiedzieć tragedia wojny, rozgrywa się ciągle w historii człowieka. I obecna sytuacja światowa, wręcz europejska, chociażby wojna za naszą granicą, ale też inne wojny, które się toczą choćby w Izraelu z Palestyńczykami, czy w innych świata rejonach, chociażby jak na Tajwanie, prawda, żeby podać takie najbardziej bieżące. Te filmy pokazują, że ten dramat, ta tragedia, ta tajemnica, bym powiedział wręcz, wojny jest ciągle obecna i niestety rani człowieka. Że ta wojna jest jakby takim przekleństwem, no, grzechu wręcz ludzkiego. Przejawem tego grzechu. Chęć, nie wiem, zawładnięcia drugim, chęć dominacji, chęć wykorzystywania, bardziej czy mniej ukryta, a wojna potem jest już tylko ekspresją, chociaż do niej dorabia się, jak wiadomo, największe kłamstwa ideologiczne. Tu jest oczywiście ten problem. No, myślę, że się pokazują takie filmy, jak właśnie film Lee, bardzo dobrze zresztą zrobiony, bardzo ciekawie właśnie, który jest taką refleksją, a nie tylko opowieścią historii, czy opowieścią po prostu osobistą, pokazuje, że ten temat jest ciągle gdzieś obecny. Nakłada się to właściwie na pewien strach wewnętrzny, pewną grozę, która się z tym kojarzy. My nie chcemy myśleć o wojnie, my nie chcemy myśleć o jej ofiarach, a z drugiej strony ona się nam nieustannie narzuca, tak jak narzuca się, nie wiem, dominacja, czy przekleństwo kradzieży, czy przekleństwo w każdym razie wszelkich tych konfliktów, które potem zyskują miarę nawet globalną. Można powiedzieć, że ci, którzy sięgają z powrotem do tematu wojny, wracają do tej myśli, którą Lee Miller wypowiada, są takie rany, których nie widać, ale od których nie można uciec. Tak, my chcemy często zapomnieć o tym dramacie, o tej stronie człowieka. Dzisiaj następuje taka, jak powiedziała Hannah Arendt, taka banalizacja znowu tego zła. Odkładamy, nie chcemy powiedzieć, że człowiek ma w sobie tę ranę niezabliźnioną. Teolodzy nazywamy ją raną grzechu, my wierzący nazywamy ją dramatem po prostu zła, który rozgrywa się w człowieku, ale właśnie nie wolno o nim zapomnieć, bo kiedy się zapomina, to od środka to zło nas w jakimś sensie pochłania i potem kończy się właśnie niestety takimi dramatami, o jakich mówi w swoim filmie Ellen Kuras. Przez te 80 lat od wojny ten temat został, że tak powiem, spenetrowany w bardzo różnych perspektywach. Również od strony pewnej refleksji głębszej. Ja bym chciał refleksji filozoficznej czy teologicznej. Teologicznej, dlatego że ktoś zaczyna pytać się, jakie jest źródło tej podłości, która się w nas rodzi, jakie jest źródło zła, prawda? Będziemy trochę spoilerować, bo nie da się, żeby opowiedzieć o filmie. Bohaterka pytana o to zjawisko, o faszyzm, mówi, że wkradło się niezauważalnie. Oni na wyspach po prostu tego nie zauważyli. Zło rosło cicho. Tak, zło zawsze rośnie cicho. Ono gdzieś penetruje właśnie w duszy człowieka. Ono obejmuje takie bardzo nieznaczne, bym powiedział, obszary w człowieku. Potem okazuje się, że to się staje właśnie ta niesprawiedliwość, ta brak prawdy, kombinatorstwo, próba manipulacji. Manipulacja jest czymś strasznym po prostu. To było widać w historii osobistej Hitlera i dojścia jego do władzy. Na przykład. Ostatnio się tylko tym tematem interesuję, więc bardzo polecam filmy, które są na bieżąco w tej chwili na różnych platformach w tym względzie. Powiedzmy o tej trochę chwilę, o tej manipulacji, o której już zacząłeś mówić. Tak, że się po prostu chce władzy, chce się rządu dusz, czyli rządzenia po prostu ludzkimi sumieniami, ludzkimi wyborami, a do tego dorabia się niezwykłą ideologię, prawda, że to wszystko jest ku dobru. I to się objawia dzisiaj po jednej i po drugiej stronie, że tak powiem, bo te dwie strony, dzisiaj jak zawsze zresztą, pojawiają się dwie strony konfliktu. Ci, którzy uważają, że chcą dobrze w imię sprawiedliwości, dobroci i powszechnej wolności, i drudzy, którzy dokładnie tego samego żądają, tylko uważają, że ich sposoby są dużo lepsze. I kończy się to właśnie tym, że jedni i drudzy poddają się tej złudnej manipulacji, dorabiając pewne teorie, pewne filozofie, pewne wręcz teologie czasami, do tego, żeby człowieka w jakiś sposób usilić, żeby postawić na swoim. I to jest straszne. Teologia wojny to jest bardzo ciekawe sformułowanie i do niego wrócimy. Na pokazie miałam okazję porozmawiać z Pawłem Edelmanem, autorem zdjęcia, słynnym operatorem filmowym. No i nasza rozmowa zaczęła się od pytania właśnie o przygotowania do takiego filmu wojennego. Proszę posłuchać. Praca nad każdym filmem zaczyna się od scenariusza. I zawsze w momencie, kiedy dostaję w ręce scenariusz, staram się go przeczytać tak za jednym zamachem, przeczytać go od początku do końca i jakby zająć jakieś stanowisko wobec tego tekstu. I też nawet wyobrazić sobie trochę ten film, bo zawsze czytając coś tam się nam rodzi w głowie. Więc to jest taki pierwszy moment i pierwsze przygotowanie czy pierwszy kontakt z filmem to jest przeczytanie scenariusza. Potem następują kolejne etapy, rozmowy z reżyserem, rozmowy z producentami, zastanawiamy się, gdzie nakręcić film, zastanawiamy się, w jakich lokalizacjach, jakim sprzętem. To są już sprawy techniczne. Do tych przygotowań przed zdjęciami zalicza się też zawsze taka analiza materiałów ikonograficznych, wszystkiego, co dotyczy tematu filmu. I w przypadku Lee oczywiście tym podstawowym materiałem ikonograficznym to były zdjęcia, które Lee Miller wykonała. Więc zacząłem od tego, że zakupiłem wszystkie dostępne albumy fotograficzne ze zdjęciami Lee Miller i z II wojny światowej i z jej zdjęciami takimi artystycznymi, które ona wykonała jeszcze przed wojną. Przejrzałem te wszystkie zdjęcia. Potem, kiedy zaczęliśmy pracę z reżyserką tego filmu, czyli z Ellen Kuras, obejrzeliśmy dużo filmów archiwalnych, które dotyczyły scen, które mamy też w naszym filmie. Wyzwolenia Paryża, walk na północy Francji, wyzwolenia obozów koncentracyjnych. Więc wszystkie te materiały, które przyswajaliśmy i które ja przyswajałem, one gdzieś tam w głowie się odciskają i układają jakiś rodzaj takiej mapy estetycznej, którą zawsze mamy, rozpoczynając jakiś film. Żeby mówić o historii, żeby robić taki film, czy też ważne są takie doświadczenia prywatne, osobiste, czy na przykład w pana domu mówiło się o II wojnie światowej, czy wspominało się te wydarzenia? Wydaje mi się, że my tu w Polsce, może już nie teraz, już nie, może w moich czasach, byliśmy świetnie wyedukowani w kwestii wojny. Myśmy przeczytali bardzo wiele literatury na ten temat, poczynając od Borowskiego. Obejrzeliśmy bardzo wiele filmów, które dotyczyły II wojny światowej. Tematyka obozowa też w sztuce i w kulturze naszej polskiej jest jakaś bardzo dokładnie zgłębiona. Więc tę wiedzę gdzieś tam w sobie nosimy, przynajmniej ludzie z mojego pokolenia. Natomiast u mnie w domu nie. To były trochę tak jak w domu Lee Miller. To były rzeczy, które gdzieś zostały wrzucone na strych, zapomniane, nie podejmowane. To były tematy trochę tabu, o których za dużo się nie mówiło. Można zacytować tutaj tą myśl Lee Miller, że są rany, których na zewnątrz nie widać? Myślę, że tak, że pokolenie naszych rodziców, którzy przeszli przez wszystkie trudne bardzo sytuacje, bardzo różne dramaty, o których ci ludzie nie chcieli głośno mówić, o których oni chcieli zapomnieć po prostu. A

wcześniej filmy, o których ksiądz chciał teraz powiedzieć? Ja może jako taki przykład, bo trudno wymieniać te same tytuły. Natomiast wziąłbym jednego reżysera, który zrobił dwa filmy o wojnie. Zrobił ich więcej naprawdę, ale chciałbym podać nazwisko Terensa Malika. Znakomity reżyser, jak dla mnie przynajmniej, choć nie są to filmy bardzo takie proste i przygodowe, bym powiedział. Ale właśnie dlatego, że jest on filozofem również, to jego filmy są absolutnie refleksją nad rzeczami bardzo głównymi. I chcę podać właśnie dwa takie filmy. Jeden film, który może uczynił go naprawdę najbardziej sławnym, Cienka czerwona linia, który pokazuje wojnę na Morzu Japońskim i pokazuje jej od strony właśnie żołnierzy, prawda? Ale pokazuje jej ten dramat żołnierzy, że to nie jest tylko kwestia po prostu strzelać i wykonać rozkaz, tak jak to mówili w Norymberdze hitlerowcy, zbrodniarze. Natomiast on pokazuje, że to się wiąże z jakimś ogromną debatą wewnątrz, która jest często uciszana oczywiście, ale ona się potem, czy chcemy, czy nie chcemy, ona się pojawia w człowieku. I to jest właśnie film, ja bym powiedział, taki głęboko moralny. Dlaczego? Dlatego, że nie jest on tylko kazaniem, choć jest tam wiele takiej refleksji słownej, prawda? Ale przez te doświadczenia, które on pokazuje właśnie od strony takiej wewnętrznej, tych żołnierzy, którzy walczą, to on staje się jakby takim wielkim moralistą. Dlaczego? Dlatego, że nie prawi nam kazań na ten temat, że nie wolno albo że to jest złe, tylko stawia nas przed doświadczeniem. I ja myślę, że to jest właśnie to, no, o czym mówił również Paweł Edelman w wysłuchanym przed chwilą wywiadzie, że te zdjęcia, jakość tych zdjęć, one mają uczynić z widza świadka, człowieka, który doświadcza tego, który ogląda to na własne oczy i na chwilę jakby odlatuje w tamten moment i w tę grozę, która jest pokazana w filmie. Nawet jeśli jest to niewygodne. Tak. Gdzieś tam budzą się w nas te perspektywy, o których chcemy zapomnieć, bo dzisiaj człowiek chce żyć łatwo, lekko i przyjemnie. I nie chce filmów wojennych, chyba że są komediami, prawda, jak Parszywa dwunastka, czy czymś innym, chociaż i tam są elementy grozy. Natomiast ten sam autor, ten sam reżyser, kilka lat temu zrobił film Ukryte życie. Jest film również bardzo refleksyjny, który dotyczy pewnego bohatera austriackiego, który się nazywa Franz Jägerstätter i to jest błogosławiony Kościoła katolickiego. To jest człowiek, który żył gdzieś tam głęboko w prawdziwy katolik, że tak powiem, słuchający Pana Boga i tak dalej. Chciano przymusić go do tego, żeby wstąpił do armii niemieckiej po tym, jak Austria w ciągu pół dnia została, że tak powiem, wcielona do Rzeszy. I on stawił opór. On nie chciał temu robić. Wbrew odrzuceniu przez wszystkich swoich znajomych, za niepatriotę, za człowieka, za zdrajcę praktycznie, osądzony oczywiście niesłusznie i skazany. Tym człowieku właśnie ten sam Terence Malick pokazał nam kogoś, który nie jest bohaterem wojennym, który nie walczy z karabinem w ręku. Oczywiście należy wiedzieć, że Austria, większość ludzi w Austrii poparła tę wojnę i hitlerowskie zamiary. To jednak te takie światełka bardzo nieliczne, ale jednak bardzo prawdziwe. Właśnie Malick pokazuje ten dramat wewnętrzny człowieka, na podstawie, jakbym powiedział, na przykładzie pewnego romansu, bo jest to film romans właściwie, między żoną i miłością do niej, Jägera, a jednocześnie wierności Ewangelii, czyli sprawiedliwości, uczciwości, dobroci, prawdzie. To jest też bardzo moralny film. Ja bym powiedział moralizujący, ale nie w tym złym znaczeniu, tylko taki, który budzi w nas znaki zapytania, bo moralność nie jest kwestią posłuszeństwa ślepego takim czy innym zasadom, którym sobie wybierzemy. Moralność, teologicznym, chrześcijańskim znaczeniu, to jest właśnie to, że ja nie mogę połamać tych relacji, które dla mnie są fundamentalne, to znaczy takie, bez których ja tracę właściwie swoją tożsamość. Czy wojna, czyli taka sytuacja graniczna, może być tym przysłowiowym sprawdzam? Oczywiście. Właśnie tam dopiero się okazuje, te sytuacje graniczne, one pokazują, kim naprawdę jesteśmy. Bo ja jako teolog mogę tutaj opowiadać piękne rzeczy i opowiadam, bo wierzę w nie, ale tak naprawdę sprawdzianem wszystkiego jest, przy całej słabości każdego człowieka i jego grzeszności, jest to, jak się zachowa w tych takich bardzo trudnych chwilach. I wtedy przychodzą na myśl takie proste piosenki, które przed chwilą żeśmy usłyszeli, ale jednocześnie mówiące o... One są proste, może nawet banalne, czy jakby ktoś powiedział... Ale ze szczerego serca. Ale właśnie one są ze szczerego serca i rodzące się gdzieś tam z tej refleksji takiej moralnej może najbardziej, czy patriotycznej również, która gdzieś tam w sercu się odbywa. Będziemy spoilerować dalej, ale zanim to muzyka Aleksandra Diple, który skomponował muzykę również do filmu Lee, a jest znakomitym kompozytorem bardzo wielu, wielu nominowanych i uznanych filmów. Sam też wielokrotnie był nominowany za muzykę do Oscara. My nie mamy jeszcze muzyki z filmu Lee, ale za to mamy na przykład przepiękny walc Amelii. Piękna muzyka do filmu Amelia, muzyka skomponowana przez Aleksandra Diple, również muzykę do filmu Lee na własne oczy Ellen Kuras, tak naprawdę Ellen Kuraś, bo to Paweł Edelman już w trakcie spotkania wyjaśnił nam, że Ellen Kuras ma korzenie polskie, że jej rodzina wywodzi się z Polski i ona pracując w Hollywood bardzo jednoznacznie deklaruje się, że czuje się Polką. I czuje się stąd, jej rodzina nazywała się Kuraś, stąd tak intensywne i wielopoziomowe, emocjonalne porozumienie między autorem zdjęć a reżyserką. Tak przynajmniej mówił Paweł Edelman. Muzyka z Francji, ten klimat francuski w filmie bardzo mocno jest wypunktowany. Ta Francja trochę staje się jakby takim okiem Europy, bo okazuje się, że Anglicy to nie mają za bardzo pojęcia, jak naprawdę wygląda ta wojna i ci cywile, jak już wspomnieliśmy, nie wiedzą, co się tak naprawdę dzieje. Po prostu znikają jacyś ludzie. Tak, myślę, że to jest troszkę zbyt duże może uogólnienie, w sensie takim, że ludzie czuli i wiedzieli to, co tam się dzieje gdzieś za wschodnią kurtyną, od Polski począwszy, czy Czech, czy krajów wschodnich. Ja bym dyskutował z taką tezą, aczkolwiek na pewno nie wszyscy wiedzieli. Ludzie przeciętni, zwyczajni, niekoniecznie musieli sobie zdawać zdawać z tego sprawę. Myślę, że jest to takie troszeczkę uogólnienie, krzywdzące albo mówiące w każdym razie nie do końca prawdę o tych czasach. Faktem jest, że dopóki na Londyn nie spadły bomby, to Anglicy prowadzili sobie normalne życie. Wojna, jak zawsze, toczy się gdzieś tam daleko, no ale prawda jest taka, że my w tej chwili też zdajemy sobie sprawę, że z grozy wojny, która toczy się kilkaset kilometrów od Warszawy, no i jakoś też żyjemy normalnie, bo takie troszkę jest też to ludzkie życie. Co nie znaczy, że jesteśmy obojętni, tak przynajmniej ja nie czuję się obojętny w tym względzie. No, jakoś... myślę, że Polska i Polacy pokazali, jak bardzo nie czują się obojętni, jak bardzo rozumieją, tak, co to znaczy wojna też po wschodniej stronie granicy. Tak, również jeśli chodzi o Anglię, oczywiście wiemy dobrze, że ruch oporu angielski bardzo wspomógł francuski ruch oporu, żeby jakoś, prawda, tych Niemców wygonić z tej Francji, mimo że zajęli Paryż, prawda, i tak dalej. Paryż był dużo bardziej jakby przedmiotem, zwłaszcza wtedy, kiedy już doszło do prawdziwej wojny, kiedy miara się przebrała, to właśnie on stał się tam takim, bym powiedział, no, ogniskiem tej wojny, w której uczestniczyła właśnie jako fotograf Lee. I tam dopiero zaczyna dojrzewać i rozumieć, czym jest życie cywilów unurzanych w to piekło wojny. No, my nie zadamy już tych pytań, które moglibyśmy zadać, które chcielibyśmy zadać Lee Miller, korespondentce wojennej, ale te pytania zadałam Wojciechowi Grzędzińskiemu, który jest polskim fotoreporterem, laureatem nagrody World Press i Grand Press Photo w 2024 roku właśnie za zdjęcia zrobione na wojnie w Ukrainie. Bardzo odważny człowiek. Więc te pytania, które moglibyśmy zadać Lee Miller jako korespondentce, zadajemy Wojciechowi Grzędzińskiemu. Czy bycie fotoreporterem wojennym się wybiera? Czy nie wystarczy fotografować piękne konkursy chopinowskie? Bo też już nasi słuchacze wiedzą i nieraz o tym mówiliśmy, że jesteś również autorem znakomitych zdjęć, które potem stały się trochę takimi ikonami z konkursów chopinowskich, a między innymi z konkursu w 2015 roku. Pewnie znaczną część rzeczy w życiu się wybiera, a za częścią rzeczy, które się nam w życiu przydarzają, się po prostu podąża. Oczywiście dopóki nie mamy wojny na swoim terytorium, to mamy ten wybór. Czyli możemy jechać, możemy nie jechać na tą wojnę. To jest pewnie bieg okoliczności, który nas gdzieś popchnął i zderzył z fotografowaniem wojny. Co to znaczy dla ciebie fotografować wojnę? Czy były rzeczy, których się nie spodziewałeś? No, oczywiście, że są rzeczy, których się nie spodziewałem, bo wojna jest czymś, szczególnie jak się jedzie na nią po raz pierwszy, to jest czymś absolutnie niewyobrażalnym. I zresztą nawet jak się jedzie po raz kolejny i kolejny i kolejny, to dalej jest to jedna wielka niewyobrażalna straszność, z którą się zderzamy. Więc dla mnie fotografowanie wojny to jest przede wszystkim fotografowanie konsekwencji tej wojny, która spotyka cywilów, zwykłych ludzi, takich jak my, którzy wcale nie chcieli tej wojny. I to jest dla mnie cel mojej fotografii, żeby troszkę te zdjęcia też były pewną przestrogą dla następnych pokoleń. Okiem fotografa widać więcej? Widać inaczej. Czy fotograf ma w ogóle taką dziwną zdolność do dostrzegania rzeczy na pierwszy rzut oka niedostrzegalnych, zauważania pewnych niuansów, sprzeczności, ironii, coś, co bardziej wydatnie widać w sposobie, w jaki on tą rzeczywistość podaje. I to jest ta rzeczywistość pokazywana przez fotografów. Czy były sytuacje, czy są sytuacje, kiedy zadrżała ci ręka? Nie zrobisz tego zdjęcia. Raz w życiu nie zrobiłem zdjęcia i bardzo tego żałuję. Uważam, że trzeba fotografować wszystko. Później możemy się... Bo to jest dokument rzeczywistości. Później możemy się zastanowić, na ile te zdjęcia pokazywać, w jakiej formie i gdzie. Natomiast należy fotografować wszystko, bo po iluś latach z perspektywy czasu decyzja o niezrobieniu zdjęcia może być decyzją złą, a sytuacja, której my widzimy fragment w sytuacji fotografowania, może być zupełnie czymś innym i to zdjęcie może mieć zupełnie inny kontekst po jakichś latach. Dlatego zresztą to, co widać w filmie o Lee Miller, że te zdjęcia nabierają zupełnie innej wartości i zupełnie innego kontekstu i mają absolutnie większą głębię, gdy spoglądamy na nie po latach, a nie w momencie, w którym one teoretycznie miały być publikowane, czyli tuż po wojnie, czy też w trakcie wojny. Mówimy o filmie Lee, która fotografuje II wojnę światową. Ja fotografuję wojnę od 18 lat. Ukraina nie była pierwszą wojną, na którą pojechałem. To, co się dzieje w Afryce, dotyczy nas. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, dotyczy nas. Dotyczą nas fale imigrantów wywołane wojnami. Ja absolutnie będę walczył z takim podejściem, to mnie nie dotyczy, bo my mamy taką zdolność do bardzo zawężonego patrzenia. Tylko najchętniej to na nasze życie polityczne i kłótnie w Sejmie i nic innego nas nie dotyczy. Mamy bardzo wąski horyzont tego patrzenia dookoła nas i oczywiście bliżej domu boli bardziej i dlatego ta wojna jest nagle ojej, oni są tacy sami, podobni, są biali, mówią w sumie językiem, który nawet szybko rozumiemy. Jesteśmy w podobnym kręgu kulturowym, tak, więc nagle nas to zaczyna bardziej dotyczyć, ale minęły 2,5 roku od rozpoczęcia wojny. Zaraz będą to 3 lata. I czy już tak bardzo nas to dotyczy? No, niech każdy na sobie odpowie to w swoim zakresie. A etyka? Przykazem i najwyższym dobrem dla mnie jest ludzka godność, godność mojego bohatera. Nie staram się zrobić zdjęcia w taki sposób, żeby nie wykorzystać osoby, która opisuje swoją historię, która pozwala mi na to, żeby go sfotografować. Staram się zrobić to najdelikatniej jak umiem i najsubtelniej jak umiem. Jest miejsce na strach? Musi odczuwać strach. Gdyby nie odczuwał strachu, byśmy nie żyli. Znaczy strach sprawia, że jesteśmy bardziej uważni, że nie pchamy się w miejsca, w których ewidentnie nie powinniśmy być, tak? Bo strach jest dobrym wyznacznikiem czasami rozsądku i naprawdę uważam, że gdyby fotograf się nie bał, to jego kariera i żywot byłby krótki. Widziałeś różne odmiany wojny. My dzisiaj nawiązujemy do II wojny światowej. Twoim okiem wojna to wojna, nie ma gorszej, nie ma lepszej, nie ma łagodniejszej. Cierpienie jest wszędzie takie samo. Różna jest skala. I jest różna skala pomiędzy ilością osób, które ucierpiały podczas II wojny światowej, inna jest skala wojny chociażby na Bałkanach. To są ogromne tragedie. Nie zapominajmy o tym, że każda wojna jest ogromną tragedią. I po prostu cierpienie zwykłego człowieka, niezależnie od długości i szerokości geograficznej, jest absolutnie takie samo. Miałeś kiedyś taki moment, taką myśl? Po co to wszystko? Po co ja to robię? Czy to w ogóle ma sens? Zresztą oczywiście, że miałem takie myśli, natomiast mam takie poczucie, że mam te umiejętności, które pozwalają wykonywać tą pracę i... Trochę taka misja? Nie lubię używać tego słowa. Przede wszystkim wojny się nie kończą i ludzkie cierpienie się nie kończy. My jako dziennikarze mamy wybór, o czym chcemy opowiadać. Ludzie, którym wojna spada na dom, niszczy ich życie, tego wyboru nie mają. Dzięki. Aż Polska będzie wolna. co jutro nas czeka, nie wiemy. Może śmierć zajrzy nam w oczy. My zawsze z radością do boju staniemy. Do boju nasz szlak wciąż toczy. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to Bóg mój koledzy za wami pobierze, tak długo aż Polska będzie wolna. A jeśli mnie kula uderzy i dla mnie skończy się wojna, to Bóg mój koledzy za wami pobierze, tak długo aż Polska będzie wolna. To Bóg mój koledzy. Kolejny wojenny autor. To duch mój pobierze za wami koledzy, dopóki aż Polska będzie wolna. Takie proste, a takie mocne dopiero wtedy, kiedy ta sytuacja puka do drzwi. Rozmawiamy dzisiaj w dzień 1 września. To 85 lat temu na ziemię polskie spadły pierwsze niemieckie bomby. Wcześniej nieznane były metody takiej eksterminacji ludności cywilnej, obozów zagłady, no i nieprawdopodobnego bestialstwa dokonywanego na ludności cywilnej, na materialnej spuściźnie kraju okupowanego. Powoli przepływamy do określenia, które nazwałeś teologią wojny, dylematy moralne. Biorę karabin i idę, a przykazanie piąte. To znaczy tak, mówiąc o teologii wojny, można powiedzieć, że jest to określenie wzięte w ogromny cudzysłów, bo na przykład również armia niemiecka dorabiała sobie taką teologię wojny. Ostatecznie Niemcy mieli na szyi napisane Gott mit uns, prawda? Bóg z nami. Bóg z nami. Napadając na inne kraje, oczywiście wcześniej zideologizowani i właśnie ulegający przede wszystkim ideologii i takiej manipulacji ogromnej. Ale wojna ma swoją teologię. Dlaczego? Dlaczego, że teologia jest to teologia przede wszystkim moralna. W jakim sensie? Że wszystko ma w życiu wymiar moralny, a w wojnie widać to chyba najbardziej. Bardzo mi się podobało to, co powiedział Wojciech Grzędziński, że chodzi o pokazanie pewnych wartości, bo moralność nie wynika z jakiegoś systemu po prostu narzuconego, który ktoś sobie obiera tak dowolnie, bo mu się bardziej podoba czy mniej podoba, tylko moralność wynika z wartości, przynajmniej chrześcijańska moralność, z wartości, za które którymi się opowiadamy. I fotografowanie ma wymiar moralny. Oczywiście zgadzam się z tym, że właściwie każde zdjęcie warto zrobić, bo potem może się okazać, że jest to zdjęcie, że tak powiem, kluczowe i ono nabiera zupełnie innej wartości później. Ale oczywiście można być fotografem moralnym i niemoralnym. Oczywiście w jakim sensie? Na przykład można robić zdjęcia, a komuś nie pomóc, kto umiera, prawda? I wtedy się to jest niemoralne. Ale można zrobić zdjęcia właśnie temu, kto umiera, żeby mieć to jedyne zdjęcie. To jedyne zdjęcie, prawda? Więc tutaj zależy oczywiście od kontekstu. Chrześcijańska moralność nie jest taka, która obcina głowy, tylko ten kontekst bierze bardzo mocno pod uwagę. Ale z drugiej strony właśnie przypominanie czy budzenie prawdziwej moralności może nastąpić chociażby przez stawianie przed oczy nam tego dramatu ludzkiego, czyli tych wartości, które do tej pory no, były jakimś tam pojęciem dla nas, a one stają się czymś ważnym właśnie w momencie, w którym wojna uderza w nas, w nasz dom, w nasz dach, prawda? Jak to powiedział Wojciech Grzędziński. I to wydaje mi się, dopiero wtedy zaczynają się te wartości w nas odzywać, że kiedy mi zabierają coś, kiedy ja mogę coś stracić, kiedy mogę stracić miłość, prawda, do drugiej osoby, kiedy mogę stracić moje dziecko, prawda? Czy tak było w przypadku właśnie Lee Miller, bo z filmu również się dowiadujemy, że była ofiarą przemocy w dzieciństwie, dlatego w niej wywołało chyba całą jej postawę, również jako fotografa. Mianowicie ona fotografowała zwłaszcza, po pierwsze, kobiety w dużej mierze, prawda? I to jest bardzo taki w dobrym tego słowa znaczeniu feministyczny temat, ale z drugiej strony właśnie ludzi nieszczęśliwych, ludzi laików, to znaczy świeckich ludzi, ludzi cywilów. I przede wszystkim tych, którzy się, sami nie mieli głosu. Tak, którzy nie mieli głosu i którzy byli ofiarami wojny. I właśnie te ofiary, tak jak Wojciech Grzędziński to podkreślał, że on pokazuje przede wszystkim skutki wojny, a zatem przede wszystkim ofiary, bo skutki wojny oczywiście można pokazywać rozbite domy i zburzone kamienice, ale prawda jest taka, że największe skutki dokonują się w człowieku. Takie traumy, których może właśnie nie widać, a one są potem niezwykle wpływające, tak jak okazuje się, że trauma, którą przeżyła Lee Miller, wpłynęła na jej osobiste życie. Potem wiemy również, jak się kończyło to jej życie, a także na życie na przykład jej syna chociażby. Tak naprawdę te jej zdjęcia ujrzały światło dzienne dlatego, że odkrył je syn. Gdzieś schowane w kartonach na strychu, bo nie łudźmy się, to nie było tak pięknie, że ona robiła zdjęcia, były wysyłane i wszystkie te okropności były pokazywane. Ona nie mogła tego zrobić, żeby nie wzbudzać emocji. Takie były argumenty. Tak, to znaczy, no, prawda jest taka, że polityka ingeruje również w to, co oglądamy. I pewnych rzeczy się nie chce pokazać, a pewne rzeczy chce się pokazać albo je wyeksponować. Pewnych rzeczy nie chciano pokazać, chociażby nie opublikowano w angielskiej wersji Vogue. Obozów koncentracyjnych i tego, co się działo. Obozów koncentracyjnych, zwłaszcza w Dachau i Buchenwaldzie, gdzie ona razem ze swoim przyjacielem udali się i widzieli na przykład cały pociąg, który zmierzał do Auschwitz, czy do któregoś z tych obozów, a w którym po prostu ci ludzie zostali zamknięci. Wszyscy w każdym wagonie leżały tylko trupy, ponieważ nikt ich nie otworzył. Są też jakimś właśnie ogromnym materiałem, który wstrząsa człowiekiem i dopiero uświadamiamy sobie, co znaczy bawić się zabawką wojny. Trzeba pamiętać? O tak. Naród, który nie zna historii, czy ci, którzy nie znają historii, są skazani na jej nieustanne powtarzanie. Czyli niczego się nie uczą. Ojciec Marek Kotyński, wykładowca AKW, teolog, filmoznawca, bardzo pięknie ci dziękuję. Dziękuję za to uprzejmie. Spotkanie. I zamkniemy naszą rozmowę na temat 85. rocznicy wybuchu II wojny światowej utworem zatytułowanym Pamiętaj, pamiętaj. Utworem stworzonym w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, ale przez osobę, która na co dzień interesuje się tematem Powstania Warszawskiego i tematem II wojny światowej. Mam na myśli tekściarę, jak to się mówi u nas, Annę Żochowską. Wykonanie dwóch fantastycznych kobiet z Ukrainy i z Polski. Pamiętaj, pamiętaj. Agnieszka Trzeciakiewicz, zostają Państwo z nami. O ludziach znękanych, o śmierci, o zbrodniach, pozwól łzom swoim cicho popłynąć. Sercu daj współczuć, odkryj jak było. Pamiętaj, pamiętaj, nie daj забути, як близько сьогодні знов терплять люди, бо хтось задум хворий задумав і втілив, вкрав серце невинне майбутнє дитини. Пам'ятай, пам'ятай, nie daj zapomnieć, ich głos dotrze echem do ciebie i do mnie z pytaniem upartym, co tłucze po głowie, jak zła, tak i bezmiar. Autopromocja. Już dziś po 20 na naszej antenie Oszustwo.